牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 و شتی کی تریش؟ اتوالی ریگه من پی بی نوی تایبت با خواه منه بی؟ نو چیا؟ وکو دستواجیت بوجیا کردنوی هر تاکی لیم بکاریت. نو، براستی ما خوشا. ای سی پاسوان تایبت یکی پاشا، خوم نو بو ایو حلب جیرم. بو گران بدوای میرو گورکا وا کوملای کایتو اگاتا شاری میتنی استاش اوانا برو ان جی ال ارون او شونه تایبتو لولات دراو سکیو بوی ارون کوماری روکارو کواتا ایوا پرو ان جی ال ارون لراسی اوانا نه تنیا بنو تنها لگل سروش تا بجی حز یلوی لوانی کسانی کی سیر بن چون کلویج ولام ایوا لوان سیتر نابن چون کاتانی سردان یم نازم چی رو علیه بلام تنها امرو ده کمالی وکو ایوم گهندو تا اوه نازم اوانیش با چون بوا اوه ده کمالا؟ بله اگر بم شوه بید براستی و دیاره ایما دوائین گشتو کانیم لیره لوانه اوانش کمالی که دیگه بلن راو چی بشگره کن ایه همویان بتوی میروی که وره اگر انوایا؟ بله اوانش هرزان لوانه بشوی توانی بیت یان ام زانیاریانی اندس کیت بلام ایا براستی میروی وا هيا که اونا گوری بیت هیر شکات سر مروف براستی اما جی باور نیه بلام او دنگی کل امریکا و ندرا بزور سیر بیت ترندا انا میروی گوری لیا لوانی هر بونوری گزی نیوتر بیت چون که دستواجه ANGA الله سروشتی پانزراوی گوره پیگ دید بویا آلن بونواری زیندوی زوری لیه کلناو اکادیمیکان اتومار نکره بویا سیر نابی اگر بونواری وای تیا به دیرش بکات سر مروف تناند اگر میروی گورش نبی اوه ام گشتا من هرچو نبی بسوده بی اگر بتوان بونواری که زیندوی نناس راوش کرا بی و چون که من راوشی درندگانم لپلی سرتم اوه ام نیش پیویسته هنی انجام هبید و چون که من لیرم آقا بیشتی با دست بیانم بپی او بید که یکی پشکینی نکانی ام بیانی چونه تا دروا لانجام ده گونده که مرو وینوی اندوزی و تولا نوچه ایم ای هجده لباشوری روش آوا لوی دوانزم آلهیم به نزیکی شست با هفته گوندشینی تیاج های اما زور زوره من پی موابو هشتا گوندی زورتر مو پی موابو کاری او ناوچه من هموی تواو کرد کوایا ام گونده خمانی و آمانجی ام رومانو باشا او کاری که باشا بی کولوت تو هم کار اگری تاسو باش های همه چی اپیگی ای من نانیری بایشونک اروه ها تو جیتو من پیویستم با تو اینه بسی باشوی روش آوه هر دو که پیشتریش باز مانگ توش لگل یا روید باشه سازن هیچی گونده که گوره نیه کما بیتو لو باشه هیچ شوی نکتر نیه جا اگر هشمه چه به لوانی امروی به هزو چالاکی تیانه ما به کاته کمون شوی نیانه که اون کارگر زور خوش روی که آوار را کن جیتو ایمه با خوشی شوی نیانه نکن بلکو خزمتی شاجنه کن تنها پیویست من بوی رجی کی دیاری کرایم رو بند دست که تو هیچی تر من او زور باشه زنم کلوت ارکه که جوجه یکی نیو خم تانه به ای وانی زازن من جماری تواو بدستینم بلام پیویز بو نکا که پیم بلی چون نیچی رکانم بدست بینم من بشو تایبت یکی خوم کارکم کاری که خوش رای مرو وکان بکی لکاتی که حال یل لید او تی چی؟ زور باشه نامکه تنگیشت دی باب روین زازن کلوت زور زو گرمه بد که اگر فیر یو بیته من بیته و اوکاتی زور خوشتره تو شوه او چونه ویرم بر رگه تایبت یکانو کارک اگر بمشیوه بید کمالکان رو خیر او قصه زور راسته با کارهنانی نو پیوسته بو بر رو بردنی سربازکانیان بلام یما پیوسته روحی تاگه کان لما زیادی برز بکن لوانه رفتارکان ببیته هوی اوی کل رابرکان کشه دروز بید بوی ابیم کاره چاره سر بکن لراسی من لو رویانو لگل تویم امروش میلورونو یونجو نهاتون با کوب نوکه اما زور سیره بلای منشو ابی هموان آمده بلو کوب نوکه میلورون بس خود بشاره و دی خود رخا تنها برون کدنوا آمده نبونی یونجو حالای من نیا لبرو خوشارد با وات زانی که حالا که لسر تو بیا ابی زیادر سر بیل سر کارکت چون که تو سروی که کمالیش باش یونجو لشوی با چی دیرنی؟ بینی تن، همو تن هاوار بسر مناکن لبرم هوین نمیز خوم در بخملم ناوا همیشه حلاکه اخریت سر من توش وکو تا هم بروای چو که خوش هد بو پیتانالم بو اومن یک بی پاری از میانش دیرو شوه او ویستی واز بینو بطن هم رو وکن راو بکاد بو خوی منی جی چوم دست نهاو چی؟ براو چوی روش بیمله؟ او چو با او گندنویه وایا؟ با او شوه نیا عمرو فاند لبیره که برنگار من بونه و اوانی که چکیان پیه یونجو بیری لوه کرده و که بیان که تا اجالی مالی خوی دوه اوش بکاریان بینه تو چیه که؟ من به حالا پیم پیانه خوی پیویسته این مکاتی که خوش به سر برین راسته زور راسته جانی خود تو رزگر کن تو کاتی لیتانیه بی اما او سنوری انجی اله یک دواتانه کرد ام دو داره گوره بینن رولی خالی پشکنین و بالزخانه باشا چش تیلم شونه دوره های نزن براسیم کسانه زور سیره نزنم بوین بایره سور آگه داری خودان من لوانه ایم امیروکان گرنگ بید بلا منو بلام اینجی الله شوین زیادره کس روشتی خوش بوید باشا ایو با چی هاتون بویره؟ ایمه لارکی که را چکان این و پیش بینی اکرید که بونواره لجیر چاو دیری تندرستی مولاتی داگیر کرده و اگر ایو را چی که پیش اگر بن اوان اتوانین رگری تان لیب کن لات نجوله ویا اتوانین بین نجوله و دشونم کون دیاره ایو کمپیتر و امره الکترونیکان بکاره هنن امشونه لسنوری انجی ال دانیه امشونه با پیوندی درکی کنو آلو گر کردنی زنیار یکن بکاره باشه لنیو شارکانه دستگاه اکیلم شیوه بونی هیا نخیر نیه به هیچ شیوه رگه نادره هیچ عملیک لهر جوره بید لنیو انجی ال دا بکار بهنرید هرو ها رگه نادره میوانکان هیچ عملی رگل خویان بر نجوره و واتا هر چی یک تام پی به لو ماده پیک بیت ابلی ریا داینه هر وها امره پیوند کانو شوشو هر چی یک تام پی به ابلی ریا داینه کوا او چاول کانی من جگری تو ها بله اگر جلا کانو قایشو پلا وکانتن لاستیکی پیو بیت یان ماده چی کیمیایی یان آسن او اتوان داینه امر راز نیا اتیه با تعاطی جلکانم بگورم نیگران مبا دوکانه کی جل فروشتن هی لسره و اتوان لوی سره بکن هر وحا اگر حرفی شکه بگیان تانو نسابه یان ددان تان چاندی بیتو یان التون زیو یان هرشتی کی جوانکاری دیکا که ناتوان ره لیب کلیتو اوان رگتان پی ندره برونو جورو با ایشیوه گوایه هر پینج دانه من لیه مایه و امویده نزیکترین شهر لیه را چاوره بکن لماوی دو هفته اگر رینا و پیوندی تان پیوه اگین زور باشا خالی پشکنی نکه لیه رویا پشکنی نیکی جسته و چاو پیکوتن تان لگلا اگین هر وحا پشکنی نی تنوری و لیسه ریشتان بو اگین همو امشتانه پیویسه لسرتا و با تم کری براستی اصایشی ایرتون ده هنده کس چکی بردو تا جوره و پرچکانی لنو جسته اناشار بو زور جار هنده کس امری کامیرا و موبایل و اوشتانی لنو جسته اناشار دوتا و هنده کسی ته رهنانیان با اجالکانیان کدوا کاتی که لسنور تیه پرن ایوه همو تان کشتا تان نیا سپاس چون که ارام تان گل لگل ایما تکایا فرمون لیرو بخیر بین بو این جی ایل چاکا بایسته کاری راو کردن دست بیمکه اوهو تی بینینی میروی گورا هیچ شکم نبی سو لباری اوهو تنانت اگر بونواری لو شویش هبه اوه خلچی امولاته هیچ تیشی لباره و ناله اگر آجالکان هیرش بکنو ایمه بکوشن اوه تنها سروش توغی روی خویتی مرحب ابیل کناری وشکانی و بروی نولاده کانی اوه ببشکنی اگر سردانی همو یام بکن ببی اوه هیش تیب دوزی نوا اوه بلانی زور و انجام کمان لمولاته انا به اوش اگر وای دانین که او کسان رازگو بن ایتر من نازانم او دوانش یان سریکه او دوانه مو چودری کرنیه مدانه وا بله وا خویا اندر خن بور نشان دانی ام هاتون اگر لادی خین ناسرا مان بینیه پریسما بورگی ربی او آمدن بلم دیارک بو چودری کرنی ام هاتون چاک پیشبینی اوم نکردی چ سلیر ارمتی من بعد بلم هستکان ماله که او میروانا لیرن نجوله باشا اگر بمری او کاتا چشه من ناوه تیگشتی آجاله چی بینرخ چونه بیا فرمان بسر مروفه شو اکو ایمه افکاد اوو تی آجاله چی بینرخ مروفه لو خسانم تناگه باشا جیوازی نیوان منو تو چیا گتک با ای هواری هوار باشه دایکو باوکو فیری اوان نکردوی که برزوا والله امی پرسیارا کم بیتوا که آراست کرا هیچ چاره ایکی تر نیا لجانی داتوا کمی بر روش با او تو انجام دا چون که کشتت امش معنه اوه نتوانی نالی گرینه و من نتوانم بر روشه او برخوارنی شاجنه و دابینی کن کسانی وکو اما براستی تو رمکن اما نخوشن نازنن چارنوسی خویان چیه باشتر وای بترسوا بیان بینیو حال بین لدست دوینه تو تقو کرد لکره لکه که اوه یوز حال بیت اگر با منت بجه بهشتایا او کاتا نیچی رکا بشوی که باشتر هشتاو بو کاتی اوه تینا جولی او کاتا من بسته من بو ایوانیا آیا تو سرپیوچی فرمانه کاری گوری کوملکا که ای؟ شانازی با خواتا و مکه ها من کسی که لیه بردم بو ایلم کارت خوشا بم باب زانی اگر بم شوه کشتن بلاو خوشا او آبی بچی تر ریزی کوملی دابین کنی خواد نکن چاره شی ترنی او یون جو سر رویا بیدنگ با اگر بیدنگ نبی اوال ناو تابام راموت اوه چیه که چیه کم اما نا گواز موا ایوه رون نیا لکاتی هل جاردین یه چیره کام و ریتر با ابی چند زرم قصه دوباره کمو ام جوارانه هیچ سوده کی نابی بوی ما هروها برخواردنی امرو ما دابین کرد بوی تو تنها کهات بفی روی کوایا من لناوی بم چی؟ لکو تا یار چونه بی هر لناو چیر اما فرمان راموت تیگشتی ای هوا سربازی زوره ای که با عرضی خویان رفتاره ها؟ هیچ کشه که تیانا بین من لانجام مانی هم کار دل خوش هم ایوه اتانوه اما برم اما مردو بو یه سوده که نابه ها؟ لگه کمالای زازانن براستی کسی اشی بزر کرم من بزهیم به یوه ایتا اتوانن پیوندیب کم با کمالاکی یونجوه باشا بیسم رگه هم پیدراوه هر مروفی کم بویا بی کرشن اگر اما او کودیار یک برن اوالوانی رگه تان پیبا برانن یک کمالاک هیو اما چیه لیرا؟ براستی زور ترسناکا چه ام کاری کردوا؟ دمانچا کسانه هیا لیرا چک بکارینن تو بلی امانه کیا بن؟ چک لنیو انجی ایلا اما قطقه یا اوانه دیدیان لبرا یا اوانه روکه تری انجی ایلن چی؟ پیموابه ام برینانه لکاری مروف نیا ما بستی اویا که نا توانم بزانم بلام اگر او درندانه بیا که ایمه بدوانه وین اوان ناتوانین بم کمالی استامانه و برنگاریان بینه و اوان لیران درندکان پوزم بادا بیکو دا لگلا ماشاکی من راکن تیگشتن رینبو تیری سور هریستا هیچ چاره ای که ترم نیم من لیرم تو باشی؟ بله. بهرحال ابي براوشي بشكر كان بلين سبارت بم دوخه تو توانيم كارب كي پونزو؟ بله بيكو من اما چی روی ها لیره؟ لخی، وادیاره زیادر های لیره بطل نیایی و زیادری لیره بونی مروفی زندوه کم لیره ایمه، چی بکن زی کار؟ لکاتی که میروکانی ایکی میره بردوام من لگه شکردن و بالاترین کسی یا مولاتن ناسراویان دوریاو و دیاره گردلولی لین جی ال ایت لکاتی که گونو کمالکی راستو خوب بناوی آبو Chori it.